เจริญพรโยมคล้ายๆห้องเลคเชอร์หลวงพ่อไม่ได้มาธรรมศาสตร์30กว่าปีแล้วตั้งแต่ตุลา19แต่ก่อนเรียนอยู่จุฬาแต่มาธรรมศาสตร์บ่อยไม่ได้มาจีบสาวธรรมศาสตร์มาฟังอภิปรายมาเดินขบวนไม่นึกหรอกว่าที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาจะมีการฟังธรรมะกันด้วยนึกว่ามีแต่อภิปรายการเมืองมีใครไม่เคยเจอหลวงพ่อไหมมีไหมโอ้เยอะอย่างนี้ใช้ได้เห็นหลวงพ่อเบื่อพวกหน้าซ้ำๆ ไปไหนนะแล้วก็ไปเราก็ไม่รู้จะเทศอะไรแล้วนะเพราะพวกนี้รู้หมดเลยพอเราขึ้นกอเอ๋ยกอไก่เขาตอกเขาไข่อยู่ในเล้าได้ละนะคนที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อใครเคยฟังซีดีไหมมีใครไม่ทั้งไม่เคยเจอไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสือมีไหมหายากนะจัดว่าเป็นระดับบุคคลที่หายากในประเทศไทยไม่เคยเจอแล้วไม่แปลกนะแต่ไม่เคยฟังไม่เคยอ่านนี่แปลกแล้วตอนนี้สิ่งที่หลวงพ่อเทศไว้หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่ฟังแล้วก็รู้เรื่องนับจำนวนไม่ถ้วนละพวกเราเริ่มจับหลักของศาสนาพุทธได้แม่นขึ้นแม่นขึ้นเวลาฟังที่หลวงพ่อเทศน์นะหลวงพ่อจะพยายามอธิบายทั้งระบบให้เราเห็นภาพทั้งระบบของศาสนาพุทธเลยนะตั้งแต่ว่าเราจะมีศาสนาพุทธไปทำไมนะศาสนาพุทธนั้นเป็นสิ่งที่ให้คำตอบกับเราว่าทำยังไงเราจะไม่ทุกข์และศาสนาพุทธเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นเลยทำไงเราจะมีชีวิตอย่างไม่ทุกข์ได้นั้นเราต้องเรียนรู้ศาสนาพุทธจะสอนนะตั้งแต่ว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอะไรทำยังไงเราจะพ้นจากความทุกข์ได้เรื่องที่คุยกันก็จะวนเวียนอยู่ในเรื่องเหล่านี้เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยชีวิตของคนแต่ละคนเกิดมานะก็วนเวียนอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาแต่บางคนไม่รู้สึกว่าทุกข์ความจริงแล้วมันทุกข์อยู่ตลอดเวลานะถ้ามีสติจริงๆคอยรู้สึกอยู่นะเราจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งหมดเลยคำว่าทุกข์ในศาสนาพุทธนะมันไม่ใช่แค่ว่าอกหักเป็นทุกข์ตกงานเป็นทุกข์นะเอนทรานเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เอนทรานเรียกอะไรแอดมิดไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ใช่นะไม่ตื้นขนาดนั้นศาสนาพุทธสอนลึกซึ้งลงไปนั้นว่าอะไรเป็นทุกข์นะท่านบอกโดยย่อขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ขันธ์ทั้ง5พูดง่ายๆภาษาไทยก็คือกายนี้ใจนี้แหละคือตัวทุกข์กายนี้ใจนี้เราไปไหนเราก็เอาไปด้วยเมื่อเราไปเอาไปไหนก็เอาไปด้วยนะแล้วเราจะพ้นทุกข์ได้ยังไงบางคนไปมองความทุกข์ตื้นๆนะแค่ว่าความแก่เป็นทุกข์นะความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์อยากอะไรแล้วไม่ได้อย่างที่อยากเป็นทุกข์อะไรเงี้ยอันนั้นเป็นแค่อาการปรากฏของมันเองถามว่าอะไรเป็นตัวทุกข์ความทุกข์นะถ้าไม่ใช่กายทุกข์ก็ใจทุกข์รู้สึกไหมความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นความทุกข์ไม่ได้อยู่บนเวทีใช่ไหมความทุกข์ไม่ได้อยู่กับไมโครโฟนไม่ได้อยู่กับแก้วน้ำไม่ได้อยู่กับอะไรเลยความทุกข์อยู่ที่กายกับใจถ้ากายไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์แล้วอะไรจะทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่ากายนี้ใจนี้แหละตัวทุกข์แล้วทำยังไงจะพ้นจากมันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราไปไหนเราก็เอากายเอาใจไปด้วยตั้งแต่เกิดมานะก็มีกายมีใจไปไหนก็พาไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยก็ไปด้วยกันแล้วก็จะหนีไปได้ยังไงหนีไม่ได้เนี่ยเป็นศาสตร์ที่แปลกมากเลยพระพุทธเจ้าเลยไม่สอนให้หนีทุกข์เพราะเราไม่สามารถจะหนีทุกข์ได้เนื่องจากทุกข์ก็คือสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั่นเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านค้นพบวิธีการว่าทำยังไงเราจะสามารถอยู่กับกายกับใจโดยไม่ทุกข์ได้ตรงนี้เราเป็นเรื่องอัศจรรย์มากถ้าเข้าใจการภาวนาเข้าใจการปฏิบัตินั้นเราจะพบว่าน่าทึ่งที่สุดเราอยู่กับกายอยู่กับใจอยู่กับทุกข์โดยที่เราไม่ทุกข์ได้มีกายมีใจอยู่แต่ไม่แบกไม่หามกายกับใจเอาไว้ไม่มีภาระทางจิตใจที่จะเกิดขึ้นอีกเนี่ยศาสตร์ของศาสนาพุทธนั้นจะสอนจนกระทั่งเราสามารถหลุดพ้นออกจากความทุกข์ได้กายนี้ใจนี้ก็ยังมีอยู่ไปไหนก็ไปด้วยกันแต่ไม่ทุกข์กายมันทุกข์นะใจมันทุกข์นะแต่ไม่มีเราที่เป็นทุกข์อีกต่อไปแล้วสิ่งเหล่านี้ฟังแล้วเหมือนปรัชญา ังแล้วเหมือนยากมันยากมากเลยถ้าเราไม่รู้วิธีปฏิบัติแต่พวกเรามีบุญมีวาสนามากนะเรามีพระพุทธเจ้ามาบอกเราว่าวิธีปฏิบัติทำยังไงจิตของเราจะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือจิตถ้าเราไม่ไปหยิบฉวยไว้มันก็ไม่หนักนะกายนี้จิตนี้กายนี้ใจนี้เป็นของหนักนะพระพุทธเจ้าสอนนะบอกขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักบุคคลแบกของหนักพาไปเนี่ยย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่เรามีวิธีปฏิบัติจนกระทั่งเราไม่หยิบฉวยกายไม่หยิบฉวยใจนะกายมีอยู่ใจมีอยู่แต่ไม่หนักหลวงพ่อยกตัวอย่างนะแก้วน้ำนี้นะกับพลาสติกเนี่ยอันไหนจะหนักกว่ากันเราเห็นอย่างนี้เราก็ต้องบอกว่าแก้วน้ำหนักกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่หยิบแก้วน้ำไว้เราถือแต่พลาสติกไว้เนี่ยนะพลาสติกจะหนักกว่ากายนี้ใจนี้ก็เหมือนกันนะโดยตัวของมันเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเป็นของหนักแต่ถ้าจิตเราไม่ไปหยิบฉวยมันขึ้นมานะจิตจะไม่หนักจิตจะโล่งโปร่งเบาจิตใจจะกว้างขวางมีแต่ความรู้มีแต่ความตื่นมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความสุขกลางวันก็มีความสุขกลางคืนก็มีความสุขอะไรเกิดขึ้นก็มีความสุขอยู่นั้นเองเป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์เป็นศาสตร์ที่น่าเรียนที่สุดนะพวกเรามีบุญมีวาสนามากเลยที่เราได้เกิดมาในแผ่นดินซึ่งธรรมะอันนี้ยังดำรงอยู่นะยุคสมัยที่ธรรมะอันนี้ยังดำรงอยู่ถ้าไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีทางหรอกที่จะค้นพบวิธีที่จะอยู่กับกายกับใจโดยไม่ทุกข์มันคล้ายๆที่ครูบาอาจารย์ท่านชอบเปรียบเทียบเหมือนดอกบัวดอกบัวเกิดจากโคลนจากตมนะดอกบัวอยู่ในน้ำดอกบัวไม่เปื้อนโคลนไม่เปื้อนตมดอกบัวไม่เคยเปื้อนน้ำไม่เปียกจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยอยู่กับขันห้าอยู่กับกายอยู่กับใจนี่แหละแต่ไม่ทุกข์ทำยังไงเราจะอยู่กับกายกับใจได้โดยไม่ทุกข์นะนี่คือพิธีการปฏิบัติธรรมพวกเราค่อยๆฟังนะไม่ยากเท่าที่คิดหรอกพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าทุกข์ให้รู้ทุกขังอริยสัจจังปริญญังเนี่ยต้องมีภาษาบาลีหน่อยได้ดูเป็นพระหน่อยนะทุกขังอริยสัจจังปริญญังทุกข์เป็นของที่ควรรู้รู้แบบรู้รอบด้วยมีปรินะปริอย่างนี้ปริญญังทุกเป็นของที่ควรรู้รอบอะไรคือทุกข์กายกับใจคือทุกข์ถ้ากายไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์แล้วใครจะทุกข์ก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราท่านบอกทุกข์ให้รู้ท่านไม่ได้บอกว่าทุกข์ให้ละท่านไม่ได้บอกให้ทุกข์ให้หนีแต่ผู้ปฏิบัติที่ไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีแล้วพอเจอทุกข์อยากจะหนีทุกข์อยากจะไม่พบทุกข์บางคนเวลาทำบุญนะสมัยก่อนหลวงพ่อเคยเห็นเวลาทำบุญนะจบเลยนะอธิษฐานเจ้าประคุณด้วยบุญอันนี้เกิดชาติใดชั้นใดอย่าได้พบความทุกข์นี่แหละกำลังอธิษฐานว่าเกิดชาติไหนก็อย่าได้นิพพานถ้าไม่รู้ทุกข์อย่านิพพานไม่ได้นะถ้าไม่รู้ทุกข์อย่านิพพานไม่ได้รู้ทุกข์รู้ตามความเป็นจริงนะการที่เราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนี่แหละเรียกว่าวิธีรู้ทุกข์การเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงมีชื่อเพราะๆนะว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานว่าการเห็นอย่างวิเศษเลยการเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นกายตรงตามความเป็นจริงเห็นใจตรงตามความเป็นจริงทุกข์ไม่ต้องหนีมันแต่ทุกข์ให้รู้มันนี่ตรงนี้นะคนทั่วๆไปทำยังไงก็คิดไม่ออกหรอกว่าทุกข์ให้รู้มีแต่ทุกข์ให้ละทั้งนั้นนะทุกข์ให้หนีทุกข์ให้ละพระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์บอกแล้วว่าคือกายกับใจเพราะฉะนั้นงานของชาวพุทธเรานะคือการคอยรู้กายคอยรู้ใจรู้ไปทำไมรู้เพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจดูลงไปที่กายดูลงมาที่ใจคอยรู้สึกตัวไว้ทำยังไงเราจะรู้กายรู้ใจได้เราต้องไม่ใจลอยต้องไม่ใจลอยถ้าเมื่อไหร่เราใจลอยสังเกตไหมเวลาเราใจลอยเราไปคิดเรื่องโน้นเราไปคิดเรื่องนี้ขณะที่เราไปคิดเรื่องร้อนเรื่องนี้นะเรามีกายแต่เราลืมร่างกายไปเรามีใจเราก็ลืมจิตใจตัวเองจิตใจจะสุขจิตใจจะทุกข์จิตใจจะดีจิตใจจะร้ายเรามองไม่เห็นละงั้นเมื่อไหร่เราลืมตัวเองเมื่อไหร่ลืมตัวเองเมื่อนั้นจะไม่รู้กายรู้ใจเมื่อไหร่หลงไปคิดเราจะไม่รู้กายรู้ใจเราจะรู้แต่เรื่องที่คิดแม่ครูบาอาจารย์หลายองค์เลยท่านเคยพูดเหมือนกันอย่างหลวงปู่ดูลท่านบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ถ้าคิดอยู่จะไม่รู้ถ้ารู้อยู่จะไม่คิดแล้วเราคอยรู้ทันนะเวลาใจเราหลงไปคิดมันลืมกายมันลืมใจลืมความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติธรรม ทำยังไงเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาได้ไม่ยากหรอกถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตเราแอบไปคิดในฉับพลันนั้นเราจะตื่นขึ้นอย่างทันทีเลยเมื่อไหร่รู้ว่าจิตแอบไปคิดเราจะตื่นในฉับพลันนั้นเลยเราจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาสามารถรู้กายรู้ใจได้โดยอัตโนมัติเลยงั้นขั้นแรกเลยนะพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆศัตรูของความรู้สึกตัวก็คือใจลอยหรือเหม่อไปใครไม่เคยเหม่อมีไหมในห้องนี้มีไหมหลวงพ่อขอดูโฉมหน้ารู้จักเหม่อไหมรู้จักใจลอยไหมเด็กสมัยใหม่นะไม่รู้จักคำว่าใจลอยต้องบอกเหม่อนี่พอรู้เหม่อเผลอไปเพลินไปขณะที่เหม่อไปเผลอไปเพลินไปนั้นมีกายก็เหมือนไม่มีลืมมันมีใจก็เหมือนไม่มีเคยเห็นคนโทรศัพท์ไหมคนเวลาพูดโทรศัพท์เวลาพูดสังเกตไหมต้องออกท่าออกทางใช่ไหมทำท่าแปลกๆทำท่าพิลึกสาวๆบางคนนะไม่ใช่แอบดูนะเผอิญมันเห็นโทรศัพท์นะโทรศัพท์ไปก็แค่ฟันบ้างแค่หูบ้างเกาหัวบ้างเนี่ยถ้ามีสติอยู่จะไม่ทำใช่ไหมขณะนั้นท่านทำไมทำอ่ะมันลืมตัวเองไปเกิดคันหูมันก็แค่หูเกิดคันหัวก็เกาหัวนะทำยุกยิกนะอยากดูคนบ้าไปดูคนโทรศัพท์นะเหมือนจริงๆนะเพราะอะไรตอนนั้นขาดสติอย่างแรงเลยคนบ้าไม่มีสติหรอกนะยังจะเพลินไปนะทำท่าแปลกๆแล้วเราคอยรู้สึกนะอย่าให้น่าเกลียดถ้าเมื่อไหร่เราลืมกายเมื่อไหร่เราลืมใจเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อนั้นน่าเกลียดหลงไปเผลอไปลืมไปไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้นี่ทำยังไงจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมีสองสเต็ปนะอันแรกต้องรู้กายรู้ใจให้ได้ซะก่อนอยากรู้กายรู้ใจให้ได้ต้องไม่ใจลอยถ้าใจลอยไปนะก็จะรู้กายรู้ใจไม่ได้แล้วทำยังไงจะไม่ใจลอยห้ามไม่ได้จิตจะลอยใจจะลอยห้ามไม่ได้แต่เราฝึกได้ที่ว่าใจลอยแล้วเรารู้สึกใจลอยแล้วเรารู้สึกวิธีฝึกง่ายๆเลยค่อยสังเกตดูอย่างเวลาฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยสังเกตไหมบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อบางทีก็ตั้งใจฟังสองสามคำนะก็จะต้องสลับไปคิดใจของเราเนี่ยไม่มีใครหรอกที่ฟังอย่างเดียวมีแต่ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับกันไปเรื่อยๆดูออกไหมนะดูจากของจริงเลยนะพวกเราดูจากของจริงเราไม่ได้เรียนปริยัติเราเรียนการปฏิบัติแล้วเราดูจากของจริงเลยสังเกตไหมขณะที่ฟังหลวงพ่อบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อบางทีก็ตั้งใจฟังได้นิดเดียวก็แอบไปคิดเนี่ยสลับไปสลับมาเราทำแบบนี้มาตั้งแต่เล็กๆแล้วนะตั้งแต่เราคุยกับพ่อกับแม่อ้อๆแอ้อะไรมาตั้งแต่เด็กเราก็ทำแบบนี้แต่เราไม่เคยรู้ทันตัวเองงั้นเราค่อยๆสังเกตตัวเองเวลาเราคุยกับคนอื่นงั้นเราคุยไปฟังไปคิดไปนะดูหน้าเขาบ้างฟังบ้างคิดบ้างหรือวันนี้กลับบ้านไปดูทีวีเราเดี๋ยวก็จะเห็นเลยเดี๋ยวเราก็ไปดูรูปในทีวีเดี๋ยวเราก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวเราก็สลับไปคิดฟังไปดูไปนะคิดไปสลับกันตลอดเวลาสลับไปสลับมาหัดรู้ทันจิตไปฟังให้รู้ว่าไปฟังจิตไปดูให้รู้ว่าไปดูจิตไปคิดให้รู้ว่าไปคิดหัดอย่างนี้บ่อยๆต่อไปจิตไหลไปคิดนะจิตไหลแวบไปคิดนิดเดียวเท่านั้นเองสติจะเกิดขึ้นเองเพราะจิตมันจำได้แล้วว่าจิตที่หลงไปคิดเป็นยังไงทันทีที่รู้ว่าจิตไปคิดนะจิตจะตื่นขึ้นมาจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความจริงความคิดปิดบังความจริงเอาไว้ถ้าเมื่อไรเราตื่นขึ้นมาเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดเมื่อไรเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันนั้นเลยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อเทียนอยู่วัดสนามในนะสิ้นไปหลายปีแล้วหลวงพ่อเทียนสอนดีมากเลยหลวงพ่อเทียนสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดนะจะได้ต้นทางของการปฏิบัติไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดนะพวกเรารู้แต่เรื่องที่จิตคิดแต่เราไม่รู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่ทำไงเราจะรู้ได้ว่าจิตกำลังคิดเราต้องซ้อมที่จะรู้เพราะงั้นต่อไปนี้นะเวลาไปดูทีวีสังเกตไหมเดี๋ยวก็ไปดูรูปเดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็ไปคิดเวลาเราคุยกับคนอื่นเดี๋ยวเราก็มองหน้าเขาหน่อยเดี๋ยวเราก็ฟังเขาพูดเดี๋ยวเราก็คิดจิตไปดูให้รู้ว่าไปดูจิตมันไปฟังให้รู้ว่าไปฟังจิตมันไปคิดให้รู้ว่าไปคิดฝึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปพอจิตไปคิดปั๊บเนี่ยสติจะเกิดเองมันจะไม่หลงคิดนานไม่เหม่อเป็นชั่วโมงหรอก คนในโลกที่ไม่เคยเรียนธรรมะไม่เคยฝึกปฏิบัติเนี่ยหลงวันละหนึ่งครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยรู้สึกตัววันละครั้งเดียวแต่ผู้ปฏิบัตินะพอใจไหลไปคิดแวบรู้สึกนี่หลงไปหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวก็ไหลอีกแวบหนึ่งรู้สึกอีกนะงั้นคนปฏิบัติยิ่งปฏิบัติเก่งนะจะหลงวันหนึ่งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งนาทีหนึ่งหลงตั้งสิบครั้งยี่สิบครั้งเนี่ยนะแล้วจิตไหลไปคิดก็รู้สึกจิตไหลไปคิดก็รู้สึกพอเรารู้สึกเนี่ยเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดเมื่อจิตเราหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วเราจะทำงานขั้นต่อไปได้ขั้นแรกให้รู้สึกตัวนะรู้สึกตัวขั้นที่สองพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยคอยดูกายคอยดูใจมันทำงานไปเราจะดูกายดูใจทำงานเหมือนเราเห็นคนอื่นทำงานเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนเหมือนเราเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนอยู่เห็นใจนี้มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งเหมือนเราเห็นคนอื่นมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งเห็นใจมันโกรธนะเหมือนเราเห็นคนอื่นโกรธเห็นใจมันโลภเหมือนเราเห็นคนอื่นโลภเห็นใจมันหลงใจมันลอยไปเราก็รู้สึกคล้ายๆเหมือนเห็นคนอื่นใจลอยเท่านั้นเราเป็นแค่คนดูเนี่ยใจที่ตื่นออกมาจากโลกของความคิดแล้วมันจะกลายเป็นคนดูไม่ใช่คนแสดงอีกต่อไปละเราเป็นแค่คนดูเราจะเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทำงานไปเรื่อยๆเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทำงานไปเรื่อยๆการรู้กายรู้ใจเห็นมันทำงานไปเรื่อยๆเรียกว่ารู้อย่างตามความเป็นจริงเพราะกายกับใจเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่เรียกว่าอนิจจังนะกายกับใจเนี่ยทนอยู่ในสภาวะอันเดียวนานๆไม่ได้มันถูกบีบคั้นตลอดเวลาเรียกว่าทุกขังกายกับใจนี่นะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยที่มากระทบไม่ใช่ตามที่เราอยากนี่เรียกว่าอนัตตาความจริงของกายของใจก็คือไตรลักษณ์นั่นเองอนิจจังทุกขังอนัตตากายนี้มันเคลื่อนไหวตลอดเวลามีกายของใครไม่เคลื่อนไหวตลอดเวลาไหมมีไหมหัวใจหยุดเต้นยังหัวใจก็ยังไม่หยุดเต้นมันยังทำงานเห็นไหมมันเคลื่อนไหวเลือดก็ยังวิ่งอยู่ในตัวเองลมหายใจก็ยังทำงานอยู่นะเลือดก็วิ่งไปเรื่อยๆร่างกายนั้นก็ทำงานตลอดเวลาเคลื่อนไหวตลอดเวลาถ้ามองให้หยาบขึ้นมานะเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนนะเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้มันถูกความทุกข์บีบคั้นอย่างนั่งนานๆเมื่อยใครนั่งมาถึงตอนนี้ที่หลวงพ่อพูดมาหลายนาทีแล้วใครนั่งมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่เมื่อยมีไหมมีไหมใครยังไม่เมื่อยไม่กล้าตอบไม่มีหรอกคนที่คิดว่ายังไม่เมื่อยน่ะเพราะไม่รู้ไม่รู้ไม่มีความผิดนะยกโทษให้จำเลยถ้าไม่เมื่อยเราจะขยับตัวทำไมสังเกตไหมเราขยับตัวอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งตรงนี้เมื่อยใช่ไหมก็ขยับนิดหนึ่งเนี่ยแก้เมื่อยแล้วเราขยับเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยจริงๆขยับแก้เมื่อยตลอดเวลาเลยเห็นไหมเดี๋ยวตรงนี้ตัวนี้แก้เมื่อยมันจริงๆแล้วร่างกายนะทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้นิ่งๆอยู่งั้นไม่ได้มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสิ่งที่จิตรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงคนที่ฝึกกับหลวงพ่อตอนนี้สามารถเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นแค่วัตถุเนี่ยคนที่เห็นอย่างนี้ได้มีเป็นหมื่นแล้วคนที่เห็นอย่างนี้ได้เยอะแยะไปหมดเลยสมัยก่อนไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวนี้เยอะแยะไปหมดไปที่ไหนก็มีแต่คนเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเมื่อ 2-3 วันนี้มีเด็ก9ขวบคนนึงเด็ก9ขวบไปส่งกันบ้านส่งกันบ้านซะผู้ใหญ่สะทกสะท้านหวั่นไหวเลยผู้ใหญ่บางคนนะลืมความเป็นผู้ใหญ่เลยอิจฉาเด็กขึ้นมาก็มีนะเด็ก9ขวบมันบอกว่าเนี่ยมีวันนึงนะมันปวดลูกตาปวดตาเนี่ยเด็กนี้ก็ดูอยู่ร่างกายคือลูกตาเนี่ยไม่ได้ปวดความปวดเป็นสิ่งที่แอบเข้ามาอยู่ในลูกตาจิตเป็นคนไปรู้จิตมันเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นความปวดอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งนี่เด็กฝึกไม่นานเลยนะเด็ก9ขวบเองมาฟังหลวงพ่อก็ไม่นานเท่าไหร่นี่ก็แยกขันธ์ออกไปได้เห็นกายส่วนกายเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็อยู่ส่วนเวทนาเห็นจิตก็อยู่ส่วนจิตนะเห็นสังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงอะไรก็ทำงานของมันขันธ์แต่ละขันธ์ทำงานของมันนี่เขารู้ไปเรื่อยเขาจะเห็นเลยร่างกายอย่างพวกเราอย่ารู้สึกว่าลูกตาของเราปวดนี่คนทั่วๆไปนะถ้าเจ็บตาเราจะรู้ตาของเราเจ็บตาของเราปวดถ้าหัดภาวนามาได้ดีขึ้นนะจะเห็นว่าตามันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บถ้าภาวนาดีมากกว่านั้นนะจะเห็นว่าตาก็ไม่ได้เจ็บนะแต่ความเจ็บแอบเข้าไปอยู่ในตา เนี่ยจะเป็นลำดับลำดับไปนะสุดท้ายกายก็ไม่ทุกข์นะใจก็ไม่ทุกข์นะความทุกข์เป็นสิ่งที่อยู่ต่างหากนี่ค่อยๆฝึกนะแล้วมันเป็นเองแหละหัดรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานถึงวันหนึ่งจะเห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่ทำงานเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเห็นเองขอให้ตื่นขึ้นมาเท่านั้นเองส่วนใหญ่ไม่สามารถเห็นได้นะเพราะอะไรเพราะเวลาลงมือปฏิบัติทำทีไรเพ่งทุกทีเลยผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนี่พูดแบบสุภาพนะผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักเพ่งอาชีพเวลารู้ลมหายใจก็เอาจิตไปจ่อไว้ที่ลมหายใจไม่ให้หนีไปที่อื่นเวลาดูท้องพองยุบนะเอาจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องไม่ให้จิตหนีไปที่อื่นเวลาเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเอาจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าไม่ให้ไปที่อื่นนี่เป็นการบังคับตัวเองทั้งสิ้นเลยบังคับกายบังคับใจตลอดเวลานี่ไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาไม่ใช่การบังคับตัวเองวิปัสสนาคือการรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงที่มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปบังคับมันบางคนบอกว่าหมู่นี้ภาวนาไม่ดีเลยเมื่อไหร่ผมจะเก่งเหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขานั่งได้โต้รุ่งเขาทนความเจ็บปวดได้เขาเอาชนะเวทนาได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เอาชนะเวทนาเวทนาเป็นขันธ์นะเป็นวิบากหน้าที่ของเราต่อเวทนาคือการรู้ขันธ์ห้าเป็นกองทุกข์นะยกเว้นตัวตัณหาตัวเดียวเป็นตัวสมุทัยขันธ์ห้าเป็นกองทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้เพราะงั้นไม่ใช่นั่งเพื่อจะเอาชนะเวทนาแต่นั่งจนเกิดปัญญาเห็นเลยกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นกายจะเจ็บปวดนะมีความปวดแทรกเข้ามาในกายเนี่ยจิตจะไม่ทุรนทุรายเลยนี่กายกับจิตมันคล้ายๆต่างคนต่างทำงานไปเนี่ยฝึกมากๆนะต่อไปเวลาเราเจ็บหนักใกล้จะตายเราจะเห็นเลยร่างกายมันนอนอยู่ความเจ็บปวดทั้งหลายนะมันแอบเข้ามาอยู่ในร่างกายไม่ใช่ร่างกายด้วยจิตเป็นคนดูเนี่ยจิตใครรู้ใครดูนะเห็นร่างกายมันตายไปเราก็ไม่เดือดร้อนนี่เรียกว่าเราไม่ยึดกายได้จิตก็เหมือนกันเราคอยดูจิตไปจิตจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพวกเราเคยรู้สึกไหมทุกวันความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันรู้สึกไหมบางวันตื่นขึ้นมาก็เซ็งเซ็งบางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่นรู้สึกไหมถ้าแต่ละวันเราดูได้นะความรู้สึกเราไม่เหมือนกันเราก็มาฝึกให้ละเอียดขึ้นไปอีกเช้าสายบ่ายเย็นในวันเดียวกันความรู้สึกของเราก็ยังไม่เหมือนกันเลยอย่างตอนเช้าตื่นขึ้นมานะขี้เกียจไปทำงานนะตอนสายขับรถไปทำงานหงุดหงิดนะรถติดมากหงุดหงิดไปถึงที่ทำงานแล้วนะแหมขี้เกียจจังเลยไม่อยากเห็นไหมความรู้สึกเปลี่ยนไปเป็นขี้เกียจอีกแล้วนะทำงานแล้วเจ้านายเรียกไปชมนะเจ้านายเรียกไปใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมเขาจะให้ซองขาวเปล่าก็ไม่รู้นะพอเขาเรียกไปเขาไม่ได้ให้ซองขาวเขาเรียกไปชมเนี่ยใจที่กำลังกังวลนะก็เปลี่ยนเป็นใจที่พองจะดีใจและใจเราเปลี่ยนตลอดเวลาหัดรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองไปเราไม่ต้องการให้คนอื่นมารู้ใจเราหรอกเราทำตัวเป็นผู้รู้ใจตัวเองให้คนอื่นมารู้ใจเราเราก็ต้องคอยเอาใจเขาเขาจะได้มาสนใจเราเราเปลี่ยนมาเป็นคอยเทคแคร์ตัวเองนะมาดูใจตัวเองรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นเลยว่าใจของเราเนี่ยไม่เคยคงที่เลยใจของเราเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงในวันเดียวกันเนี่ยนะจิตใจหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปหลายรูปแบบเหลือเกินนับไม่ถ้วนเลยนาทีหนึ่งก็เปลี่ยนตั้งหลายครั้งเดี๋ยวตอนส่งกันบ้านจะพาให้ดูจะเห็นเลยว่านาทีหนึ่งเปลี่ยนหลายครั้งแล้วค่อยๆสังเกตนะใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเราสั่งมันไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้นะห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเนี่ยอันนี้เรียกว่าอนัตตาเราบังคับไม่ได้เราฝึกดูของเราไปเราจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขึ้นมาดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนี่เรียกว่ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงจนสมควรนะจนพอเนี่ยจิตจะเริ่มละความเห็นผิดตรงนี้มีกระบวนการที่จะเกิดอริยมรรคเบื้องต้นเรียกโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรนะให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยๆไปเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานไม่ใช่เราทำงานเห็นกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเห็นจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลไม่ใช่เราสุขเราทุกข์เราเป็นมีกุศลอกุศลดูอย่างนี้เรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยปัญญามันเพียงพอนะจิตมันจะรวมเข้ามา จิตจะรวมเองไม่ต้องหัดเข้าฌานจิตก็รวมเองนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินี้พูดคนไหนไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะเว้นไว้ก่อนแล้ววันหนึ่งเราก็จะเจอด้วยตัวของเราเองจิตมันจะรวมเข้ามานะมันจะตัดความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายทิ้งไปเลยเหลือแต่ความรับรู้ในใจอันเดียวเลยเสร็จแล้วมันจะเกิดกระบวนการของอริยมรรคขึ้นมานะกระบวนการที่จะตัดกิเลสแบบขุดรากถอนโคนจิตจะเห็นสภาวะธรรมบางอย่างเกิดดับสองสามขณะแวบแวบหรือบางคนก็แวบแวบแวบสองสามขณะถามว่าอะไรเกิดดับไม่รู้ว่าอะไรเกิดดับเพราะไม่มีสมมติบัญญัติอีกต่อไปละไม่ได้คิดนึกปรุงแต่งแล้วเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นอย่างนี้เสร็จแล้วจิตจะวางสิ่งที่จิตรู้เนี่ยทวนกระแสเข้าหาจิตทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้แท้ๆนะถ้าจากนั้นอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นจะกดรากถอนโคนกิเลสเขาทำของเขาเองเวลาที่อริยมรรคเกิดนะเกิดเพียงหนึ่งขณะเท่านั้นไม่เกิดสองขณะเมื่อเกิดอริยมรรคแล้วเนี่ยจิตจะไปเห็นนิพพานนะแล้วถัดจากนั้นเนี่ยจิตก็ไม่มีงานทำแล้วจิตจะเสวยความสุขอยู่สองสามขณะเห็นนิพพานอยู่กับนิพพานสองสามขณะเสร็จแล้วจะถอยออกมากลับมาสู่โลกภายนอกเหมือนที่เราอยู่กันตอนนี้ถัดจากนั้นจิตมันจะทวนเข้าไปทบทวนตัวเองเลยว่ากิเลสอะไรเนี่ยมันล้างไปแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่งานที่เรายังต้องทำยังมีอีกตรงนี้จิตตัดครั้งแรกเนี่ยหลังจากนั้นแล้วนะผู้ปฏิบัตินั้นจะไม่รู้สึกเลยว่ากายนี้คือตัวเราจิตนี้คือตัวเราไม่รู้สึกเลยแต่ยังยึดถืออยู่เหมือนอย่างแก้วน้ำเนี่ยหลวงพ่อไม่เห็นว่าแก้วน้ำนี้เป็นตัวหลวงพ่อนะแต่เรายังยึดถือนะเพราะเรายังต้องฉันน้ำอยู่นี่ทำให้ดูหลังจากนั้นนะให้รู้กายรู้ใจต่อไปอีกนะรู้ไปเรื่อยกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะตามดูของจริงไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆยากไหมกว่าจะเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆยากที่สุดเลยพวกเรายังไม่มีใครเห็นนะที่นั่งหน้าสลอนอยู่พวกเรารู้สึกไหมยอมรับกับตัวเองไหมเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเราไม่ได้เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์นึกออกยังพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์แต่เราไม่ได้เห็นเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกหรือยังเพราะงั้นเราไม่ได้รู้ธรรมะนะเรารู้สึกไหมจิตใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมงั้นพวกเรายังไม่เรียกว่ารู้แจ้งอริยสัจนะยังไม่รู้แจ้งอริยสัจเราต้องภาวนาต้องมีสติมีสติคืออย่าหลงไปคิดโน่นคิดนี่นะให้คอยรู้สึกกายรู้สึกใจพอรู้สึกกายรู้สึกใจแล้วอย่าบังคับกายบังคับใจนะกายเป็นยังไงก็ดูไปอย่างนั้นแหละรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่าไปบังคับมันผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยชอบบังคับกายบังคับใจเช่นจะเดินจงกรมนะก็ต้องเดินไม่เหมือนคนธรรมดาผิดปกติและเครียดเครียดจะนั่งสมาธินะจะหายใจจะทำอะไรผิดธรรมดาไม่เหมือนคนปกติเครียดไปหมดเลยอย่างนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่วิธีเจริญวิปัสสนาต้องรู้ตามที่เขาเป็นรู้ไปอย่างสบายๆรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นสบายๆไม่ใช่รู้ด้วยจิตที่เคร่งเครียดเนี่ยเฝ้ารู้ไปนะวันหนึ่งจะเห็นเลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆธรรมะอันนี้คิดยังไงก็คิดไม่ออกคิดยังไงก็คิดไม่ออกจนวันใดนะเราภาวนาไปใจมันปล่อยวางความยึดถือกายไปแล้วมันเห็นในกายนี้ทุกข์ล้วนๆมันไม่ยึดถือกายแล้วเหลือใจอันเดียวใจนี้เราก็ยังยึดอยู่เรารู้สึกว่าใจนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยใจที่มีความรู้สึกตัวหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจนี้คือที่ฝากเป็นฝากตายใจนี้มีสุขล้วนๆเห็นไหมมิจฉาทิฏฐินะใจเป็นสุขล้วนๆเนี่ยเราเฝ้ารู้จิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ไปอย่างสบายๆถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่าตัวผู้รู้ตัวจิตผู้รู้เองก็ยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเหมือนกันถูกบีบคั้นเหมือนกันบังคับไม่ได้เหมือนกันถ้าเห็นอย่างนี้เห็นแจ้งอย่างนี้นะมันจะสลัดคืนจิตให้โลกไปมันทิ้งจิตนะจิตก็ยังมีอยู่จิตก็ทำหน้าที่ของจิตแต่ไม่ยึดถือจิตกายก็มีอยู่นะกายก็ทำหน้าที่ของกายแต่ไม่ยึดถือกายนั้นถัดจากนี้ไปนะร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายนะเราจะไม่เดือดร้อนกับมันอีกต่อไปละเพราะเราไม่ยึดถือมันจิตก็เหมือนกันจิตจะไปรู้อารมณ์ที่เป็นสุขหรือจิตจะไปรู้อารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆเราก็ไม่เดือดร้อนอะไร ความสุขเกิดขึ้นหรือความสุขจะหายไปอุเบกขาความเป็นกลางจะเกิดขึ้นหรือความเป็นกลางจะดับไปก็ไม่เดือดร้อนอะไรๆเกิดขึ้นก็ไม่เดือดร้อนเราก็จะพ้นจากความเดือดร้อนเพราะความยึดถือกายยึดถือจิตได้ถ้าไม่ยึดกายไม่ยึดถือใจนะเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้นั่นแหละคือตัวเราถ้าไม่ยึดถือในกายไม่ยึดถือในใจนะกายกับใจยังมีอยู่แต่ไม่ยึดมันเราจะไม่ทุกข์เพราะมันอีกต่อไปละนะพระพุทธเจ้าสอนศาสตร์อันน่าอัศจรรย์ที่สุดนะพวกเราลองมีสตินะใจลอยแล้วรู้ทันใจลอยแล้วรู้ทันถัดจากนั้นคอยรู้กายถัดจากนั้นคอยรู้ใจดูกายตามที่มันเป็นดูใจตามที่เขาเป็นเขาเป็นยังไงดูไปรู้ไปอย่างนั้นนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราก็แค่เห็นมันยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตเฉยเฉยเราก็เห็นจิตมันเป็นสุขทุกข์เฉยเฉยจิตเป็นกุศลอกุศลเราก็แค่เห็นทำตัวเป็นแค่คนดูไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งจะปัญญาพอแล้วมันจะปล่อยวางเองพอปล่อยวางแล้วมันจะพบสภาวะที่อัศจรรย์ที่สุดเลยว่าทำยังไงเป็นไปได้ยังไงความทุกข์ไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ที่กายนะความทุกข์อยู่ในร่างกายมีแต่ความทุกข์ที่ใจไม่มีอีกต่อไปนะเป็นธรรมะที่อัศจรรย์ที่สุดนะไม่เคยนึกไม่เคยฝันเลยว่ามันจะเป็นไปได้นะเวลาไปรู้ไปเห็นนะค่อยๆฝึกไปวันหนึ่งเราจะได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นความสุขจากการที่ไม่ยึดไม่ถือกายและใจของตัวเองที่เรายึดถือคนอื่นยึดถือสิ่งอื่นนะมันเริ่มมาจากยึดถือกายกับใจของเราก่อนนะมันมีตัวเราก่อนมันถึงมีลูกเรามีเมียเรามีสามีเรามีบ้านของเรามีรถของเรามีอย่างอื่นต่อมามีชื่อเสียงเกียรติยศมีทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานของเราเนี่ยสารพัดนะกระทั่งหมาของเราแมวของเราเราไม่ได้ทำให้มันเกิดซะหน่อยนะมันเกิดของมันเองเราก็บอกมันเป็นของเราตลกไหมแล้วก็คิดว่าโน่นเป็นของเรานี่เป็นของเรามันเริ่มไปจากยึดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราก่อนนะพอมีกายกับใจเป็นตัวเราแล้วสิ่งอื่นมันก็มาเป็นของเราค่อยๆฝึกนะพอไม่ยึดกายไม่ยึดถือใจแล้วก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกเราอาศัยสิ่งต่างๆในโลกนะแต่ไม่ยึดถือมันมีอยู่ก็อาศัยมันไปมันเสียไปก็รู้แล้วมันเป็นธรรมดาอย่างบางคนใช่ไหมมีแฟนอยู่แฟนทิ้งไปแล้วตอนอยู่ด้วยกันมีความสุขก็พอแล้วนี่ก็ได้มีความสุขมาช่วงหนึ่งแล้วก็ดีแล้วดีกว่าไม่มีเลยนะถึงสมควรแล้วสมควรมันทิ้งไปแล้วนะต่อไปนี้เราจะได้ภาวนาของเราสบายนะแล้วค่อยฝึกนะแล้วเราจะอยู่ด้วยตัวของเราเองได้เราฝึกแล้วเราไม่ต้องพึ่งพาง้องอนใครความสุขที่ต้องพึ่งพาคนอื่นที่ต้องพึ่งพาสิ่งอื่นนั้นมันทำให้เราตกเป็นทาสของคนอื่นและสิ่งอื่นชาวพุทธนะเราจะฝึกจนเราเป็นอิสระเมื่อไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจก็ไม่ต้องไปยึดถือคนอื่นสิ่งอื่นเราไม่ต้องง้อใครเลยความรู้สึกที่มีต่อผู้อื่นสิ่งอื่นนะมันเป็นความเมตตากรุณาล้วนๆเลยคราวนี้แต่ไม่คิดจะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเพราะฉะนั้นคนในโลกนะไม่รู้จักเมตตารู้จักแต่ราคะอย่างลูกเนี่ยเราไม่ได้เมตตาลูกธรรมดาหรอกมักจะมีราคะคือเป็นของเราเข้ามาด้วยใช่ไหมแทรกเข้ามาถ้าเมื่อไรกายนี้ใจนี้เราก็ยังไม่ยึดนะก็จะไม่ยึดอะไรในโลกแต่ว่าปฏิบัติหน้าที่ไปนะเพื่อกูลสงเคราะห์โลกไปอย่างมีหน้าที่เลี้ยงลูกก็เลี้ยงไปมีหน้าที่เลี้ยงสามีก็เลี้ยงไปยุคนี้ผู้ชายเป็นช้างเท้าหลังเยอะนะบางคนนะเคยบอกหลวงพ่อว่าภรรยาผมเป็นช้างเท้าหลังแต่ผมเป็นหางช้างงั้นเราฝึกนะเราฝึกวันหนึ่งเราจะได้อิสรภาพอิสระจริงๆนะไม่ใช่อิสระพูดลอยๆนิพพานมีจริงๆนิพพานเป็นอิสรภาพจริงๆนิพพานมีความสุขจริงๆนิพพานไม่ใช่สภาวะในอุดมคตินิพพานเป็นของจริงที่มีอยู่จริงๆแล้วก็อยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองเพียงแต่จิตของเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นงั้นถ้าเมื่อไรจิตเราไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะพ้นจากกายจากใจคือพ้นจากรูปนามไปเราจะเห็นนิพพานโดยอัตโนมัติอนิพพานไม่เคยหายไปไหนนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี้แหละนึกถึงเมื่อไหร่ก็เห็นอยู่ตรงนั้นเองมีแต่ความสุขล้วนๆเลยไม่ใช่ความว่างแบบแห้งแล้งนะบางคนคิดว่านิพพานเป็นความว่างน้อมใจให้ว่างซึมกระถือว่างๆอย่างนั้นนั่นไม่ใช่นิพพานนะนั่นเป็นความว่างเป็นช่องว่างช่องว่างไม่ใช่นิพพานเป็นองค์ธรรมคนละตัวกันเรียกว่าอากาสานัญจายตนะช่องว่างนั้นไม่ได้น้อมใจให้ไปอยู่ในว่างๆนะ ให้คอยรู้กายคอยรู้ใจไปจนวันหนึ่งปล่อยวางกายปล่อยวางใจแล้วสัมผัสนิพพานมีความสุขทั้งวันมีความสุขทั้งคืนเราจะรักพระพุทธเจ้าสุดหัวใจเลยว่าทำไมท่านเก่งจังเลยนะท่านค้นพบธรรมะที่อัศจรรย์ท่านสอนให้เรารู้ทุกข์จนเราไม่ยึดกายไม่ยึดใจเมื่อเราไม่ยึดกายไม่ยึดใจนะความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นงั้นเมื่อไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเรียกว่ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งว่ามันเป็นตัวทุกข์จริงๆเนี่ยความอยากจะดับโดยอัตโนมัติงั้นรู้ทุกข์เมื่อไหร่นะก็จะละสมุทัยเมื่อนั้นนี่เป็นธรรมะที่อัศจรรย์ที่สุดเลยนะคืออริยสัจถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่นะก็จะละสมุทัยเมื่อนั้นทันทีที่สมุทัยคือความอยากไม่เกิดขึ้นอีกเพราะเราไม่ยึดกายไม่ยึดใจแล้วจะอยากทําไมจะอยากให้กายให้ใจเป็นสุขจะอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ทําไมเพราะเราไม่ยึดมันแล้วเมื่อความอยากไม่มีนิพพานจะอยู่ต่อหน้าต่อตาเพราะนิพพานคือวิราคะคือความพ้นจากความอยากไม่มีความอยากใจก็ไม่ต้องดิ้นรนไม่ดิ้นรนเรียกว่าวิสังขารนี่ก็เป็นนิพพานเรียกนิพพานว่าวิสังขารก็ได้งั้นเราฝึกนะวันหนึ่งใจเราจะเข้าถึงวิราคะใจเราไม่ไปยึดอะไรใจเราเข้าถึงวิสังขารใจเราไม่ดิ้นรนปรุงแต่งอะไรใจเรามีความสุขล้นล้วนใจเราหยุดหลุดพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจเรียกว่าวิมุตติใจเราไม่ผูกพันกับสิ่งใดในโลกเรียกว่าอนาลยะอนาลัยไม่อะไรไม่อะไรเอาบอนนี่เป็นชื่อของนิพพานทั้งสิ้นเลยนะชีวิตที่เหลืออยู่จะเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขและเป็นชีวิตที่สมบูรณ์อยู่ในตัวเองนะเทศพอสมควรเทศมากนักก็ไม่เหมาะได้ข่าวว่ามีเตรียมถาม18คนขอเชิญ18มงกุฎ เขาจะเล่นโขนอ่ะนะเขาจะเล่นโขนต้องมี18มงกุฎเหมือนกันหลวงพ่อก็มีนาฬิกาเหมือนกันเขาเพิ่งให้มาอ้าวเชิญรู้สึกไหมจิตฟุ้งซ่าน ค่ะ รู้สึกไหมใจหนีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลงไปนะพอหลวงพ่อหยุดพูดใจของพวกเราก็เตลิดเปิดเปิงหันไปหันมาเราลืมตัวเราเองเลยเห็นไหมรู้สึกไหมใจตอนนี้เริ่มนิ่งรู้สึกไหมใจนิ่งกว่าเมื่อกี้นี้นะรู้สึกไหมใจแอบไปคิดนะค่อยๆสังเกตนะค่อยๆดูการทำงานของเขาไปเดี๋ยวนี้พาดูทีละคนไม่ได้แล้วต้องพาดูทีละทั้งชั้นเลยอ้าเชิญ ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูก็ตามดูมาสักระยะหนึ่งนะคะปี2ปีนะคะรู้สึกว่าก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าความรู้สึกตัวมันที่แท้จริงมันยังไม่เกิดสักทีอะค่ะทีนี้ไม่ทราบว่าคือที่หนูรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าบางทีเห็นสภาวะอะไรมันก็ยังไม่ได้ขาดไปทันทีนะคะ คือเวลาเรารู้สภาวะนะมันรู้มีสองสเต็ปอันแรกรู้สภาวะที่ปรากฏขึ้นมานะอันที่สองรู้ทันจิตซึ่งมันยินดียินร้ายต่อสภาวะนั้นเช่นสภาวะความโกรธเกิดขึ้นคุณบอกว่าคุณไปเห็นมันแล้วทำไมมันไม่ดับสักทีคุณไม่เห็นความไม่พอใจในความโกรธที่เกิดซ้อนขึ้นมานั่นเรารู้ทันนะเดี๋ยวเมื่อว่าจิตเรามีกิเลสขึ้นมาเรารู้ทันว่าจิตมีกิเลสแล้วจิตอยากจะให้หมดกิเลสให้รู้ที่อยากนี่นะรู้ลงไปจนกระทั่งใจสามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นกลางไม่ใช่รู้แล้วก็แทรกแซงด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายถ้าสามารถรู้ทุกอย่างอย่างเป็นกลางได้นะทุกอย่างจะแสดงความจริงให้ดูเลยมันไม่ใช่เราสักอันเดียวอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีนะแต่ถ้าไม่ใช่อกุศลไม่จำเป็นต้องดับทันทีอย่างความสุขเนี่ยสมมติเราภาวนานะจิตใจเรามีความสุขอยู่เราไปรู้ว่าจิตมีความสุขไม่จำเป็นต้องดับเพราะความสุขไม่ใช่กิเลสแต่ถ้าจิตเราพอใจในความสุขนั้นอันนี้เป็นราคะทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตพอใจในความสุขราคะจะดับทันทีเลยงั้นบางอย่างหรอกที่ว่าเราไปรู้แล้วมันดับทันทีบางอย่างไม่จำเป็นต้องดับนะแค่กิเลสเท่านั้นแหละที่จะดับทันทีถ้ารู้ด้วยสติที่แท้จริงสติที่แท้จริงนั้นต้องเป็นกลางด้วย ค่ะคือสิ่งที่หนูติดตอนนี้ไม่ทราบว่าคือว่ายังดูไม่เป็นกลาง ติดประคองใจนะไปรักษาใจอยู่ยังจงใจที่จะปฏิบัติให้รู้แบบไม่จงใจสิรู้เล่นๆรู้นะทีแรกมันจะต้องรู้บ้างเผลอบ้างเวลาพวกเราหันรู้สึกตัวนะหลวงพ่อฝากไว้ทั้งห้องเลยเวลาเราหันรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่รู้ตลอดเวลานะ เราต้องรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างเพราะจิตของเรายังอยู่ในภูมิที่มันยังเผลอได้อยู่เราไม่ใช่พระอรหันต์อย่างของคุณที่ถามคนแรกเนี่ยรู้สึกไหมจิตเผลอไปแล้วจิตหนีไปคิดมันลืมตัวเราเองในขณะปัจจุบันไปเนี่ยเวลาเรารู้ลงปัจจุบันก็ไปเพ่งกายเพ่งใจไว้อันนี้ก็ไม่ใช่รู้ ตอนนี้ยังเพ่งอยู ่ยังเพ่งอยู่นะเพ่งอยู่นิดหน่อย ค่ะแล้วถ้ารู้ลักษณะตอนนี้ค่ะไม่ทราบว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีโมหะคลุมอยู่หรือเปล่าเพราะว่าหนูดู อย่างตอนนี้รู้สึกไหมมันมีความสงสัยผุดขึ้นมาเนี่ยหัดรู้ลงปัจจุบันนะโมหะเนี่ยเป็นองค์ธรรมเป็นสภาวะธรรมที่ปิดบังไม่ให้เรารู้สภาวะตามความเป็นจริงได้อย่างตอนนี้จิตไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมน ะ จิตที่ไปคิดก็เป็นโมหะพวกหนึ่งจิตมันฟุ้งซ่านไปนะเนี่ยมันไปอีกแล้วรู้สึกไหม ค่ะ เนี่ยหัดรู้อย่างนี้นะรู้ลงปัจจุบันไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูต้องไปทำต่อก็คือพยายาม ดูเล่นๆ ดูให้มันเล่นๆขึ้น ดูเล่นๆนะอย่าดูจริงจัง แล้วเราไม่ทราบว่าหนู เอาคุณก็ช่วยสิ่งที่จะช่วยคุณได้นะคือพยายามเคลื่อนไหวไว้กระดุกกระดิกไว้แล้วเห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆเช่นเดินจงกรมแล้วเห็นร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดูสบายๆนะกระดุกกระดิกไว้แล้วก็ดูกายมันทำงานไปด้วยแล้วจิตมันจะชัดขึ้นมา หนูปอกเปลือกตัวเองออกไปบ้างหรือยังคะหลวงพ่อเคยทักงาน ได้ปอกไปได้เยอะละดีเชียวละ ขอบคุณค่ะ รู้สึกไหมมันโล่งมันเบากว่าสมัยก่อนสบายนะอ้าวเชิญ ครับนมัสการครับพระอาจารย์จะรบกวนเรียนถามสักครู่ว่าที่ท่านอาจารย์บอกว่าการประคองไว้กับการเพ่งไว้เนี่ยกับการมีสัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องเนี่ยต่างกันอย่างไรครับ สัมปชัญญะเป็นตัวปัญญานะไม่ต้องมีต่อเนื่องหรอกมีเป็นขณะก็พอแล้วความรู้สึกตัวเนี่ยมันประกอบด้วยธรรมะหลายตัวมีสตินะมีปัญญามีความตั้งมั่นคือสัมมาสมาธิมีองค์ธรรมจำนวนมากเกิดร่วมกันเพราะฉะนั้นอย่าไปเพ่งไว้ใจที่รู้สึกตัวอย่างแท้จริงนะจะมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวถ้าใจเราหนักใจเราแน่นใจเราแข็งใจเราซึมเราทื่อนะทั้งที่รู้อยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวจริงหรอกไม่ใช่สติที่แท้จริงเป็นการเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว ้แสดงว่าการรู้ที่ถูกเนี่ยคือจะต้องรู้แล้วก็แวบแล้วก็ขาดหายไปแล้วก็มารู้แวบ มันก็รู้ทีละขณะคำว่าปัจจุบันไม่นาน1นาทีใช่มั้ยปัจจุบันก็คือขณะต่อหน้าเรานี่เองเราก็เห็นทุกอย่างไหลผ่านมาแวบแวบแวบอยู่ต่อหน้าเรา ทีนี้การรู้เวลายืนเดินนั่งพอทำได้อะการรู้เวลาพูดเนี่ยเราควรจะรู้แค่ว่าเราพูดถ้ารู้ที่ปากพูดเนี่ยมันจะคิดว่าจะ ไม่ได้มันพูดไม่ได ้ เวลาจะพูดต้องไปคิดก่อนงั้นเวลาเรายุ่งกับคนอื่นต้องพูดต้องอะไรนี่นะภาวนายากตอนนี้เราไม่ต้องดูแต่ว่าพอเราพูดไปแล้วพอเราคิดไปแล้วกิเลสเกิดขึ้นมาเราก็ค่อยรู้เอาไม่ต้องรู้ทันตั้งแต่จิตคิดนะถ้ารู้ตรงที่จิตคิดพูดไม่ได้หรอก แล้วการที่เราดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนะอย่างเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์บอกว่าอย่างมีโทสะเกิดขึ้นเราเห็นแล้วก็บางทีเราเห็นความพอใจหรือไม่พอใจตรงนั้น อันนั้นพอได้แต่ถ้าเกิดว่าการที่มันเกิดเป็นพวกของที่เป็นกามสุขคือเหมือนว่าร้องเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่ทันแล้วเราหยุดมันไม่ได้แล้วก็พยายาม เราไม่ได้ฝึกหยุดมันเราฝึกรู้ตามที่มันเป็นรู้เท่าที่รู้ได้หัดใหม่ๆเรารู้ได้แต่ของหยาบๆนะค่อยๆสังเกตไปจิตใจเราอย่างที่แรกเราจะรู้ได้อารมณ์หยาบเช่นโกรธขึ้นมาถึงจะรู้ค่อยๆหัดดูไปเรื่อยต่อไปแค่ขัดใจเล็กๆก็เห็นแล้วต่อไปความพอใจเกิดขึ้นก็เห็นทีแรกต้องรักมากๆรักแบบคลุ้มคลั่งถึงจะเห็นต่อมาใจชอบนิดๆก็เริ่มเห็นแล้วมันจะละเอียดขึ้นเอง บางทีถ้าเราพูดกับตัวเองขึ้นมาที่มันเหมือนมีอีกคนหนึ่งพูดกับตัวเองนั้นไม่ได้บ้าใช่ไหมคร ับไม่บ้ามันพูดทั้งวันนะมันพูดของมันเองทั้งวันของคุณก็มีหน้าที่ดูไปแค่เห็นว่ามันพูดเท่านั้นเอง แล้วอย่างผมควรจะดูกายหรือดูจิตดี ของคุณดูจิตไปคุณดูจิตได้ละเอียดอยู่แล้วเบอร์สาม นมัสการหลวงพ่อนะคะคือว่าหลังจากที่ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ลองปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ เห็นความว่างเป็นจังหวะไปอะค่ะ เห็นอะไรนะ เห็นแบบว่าจิตที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะค่ะคือว่าไม่มีความคิดอะค่ะแต่กายเคลื่อนไหวค่ะก่อนหน้านี้หลวงพ่อเคยบอกว่าหนูประคองไม่ทราบว่าเป็น ยังไงอย่าไปอยู่ในช่องที่มันไม่คิดอะไรนี่ก็แล้วกันเห็นไม่แค่มันเกิดแล้วมันก็ดับใช่ไหมเกิดแล้วดับอย่างนี้ได้แต่ถ้าว่างแล้วก็ว่างว่างว่างว่างตลอดไปใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราดูความว่างต้องระวังนะ บางคนภาวนาคิดจะไปดูความว่างพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายเวทนาจิตธรรมไม่ได้สอนให้ดูความว่าง หนูควรจะใช้อะไรเป็นวิหารธรรมคะ เขาคุณเป็นนักคิดโดยอาชีพอยู่แล้วนะเป็นมืออาชีพในการคิดให้ดูจิตไป ขอบคุณค่ะ กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพนะครับ แหมมีเคารพด้วย ได้มีโอกาสกราบพระอาจารย์ตั้งแต่ที่กาญจนบุรีนะครับ จำได ้ก็รู้สึกตัวมาเรื่อยๆนะครับ รู้สึกไหมจิตตอนนี้กับเมื่อก่อนไม่เหมือนกัน ครับ จิตมันตื่นขึ้นมาแล ้ วเมื่อจิตมันตื่นขึ้นมาเราก็เห็นแล้วกายไม่ใช่เราดูออกแล้วใช่ไหม ครับผม นั่นแหละเห็นไหมความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเห็นได้ยังโลภโกรธหลงก็เป็นของที่เดินผ่านหน้าบ้านเฉย ๆครับผม เห็นไหมจิตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดแม้ไม่มีอะไรที่คงที่สักอันเดียวเลยนั้นหน้าที่ก็คือคอยรู้มันต่อไปรู้ด้วยใจที่เป็นกลางนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้ว ครับกราบนมัสการครับ เบอร์4เนี่ยเบอร์อะไรเบอร์5 กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็หลังจาก ตื่นเต้นไหม ตื่นเต้น ค่ะตื่นเต้นให้รู้ว่าตื่นเต้นรู้ทันใจของเราว่ามันตื่นเต้น ค่ะ เอาว่าไป ก็ปฏิบัติได้สักระยะก็ยังเพ่งอยู ่ ค่ะ อะไรนะ ยังเพ่งแล้วก็กดมันยังมัวเยอะ เออรู้ว่าเพ่งอยู่ก็ใช้ได้แล ้ ว แล้วมันก็ยังเป็นอย่างนี้ค่ะ มันไม่เท่ากันรู้สึกไหมแต่ก่อนมันเพ่งแรงกว่านี้ตอนนี้มันเริ่มคลายออกแล้ว ค่ะก็ควรจะ สังเกตไหมว่าใจเราสว่างกว่าแต่ก่อนดูออกไหม ค่ะ มันโล่งกว่าแต่ก่อนดูออกไหมนั่นแหละเราเพ่งน้อยลงใจเราก็เป็นอิสระมากขึ้นตามรู้มันไป ตามรู้เพ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ใช่ตามรู้แล้วเพ่งไปเรื่อยๆนะตามรู้ว่าจิตมันไปเพ่ง ค่ะใช่จ ริงพยายามรู้สึกร่างกายให้มากขึ้นอย่าไปเพ่งใส่ร่างกายนะเอาคนดูจิตรวดเดียวเดี๋ยวไปเพ่งใส่จิตพยายามรู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆเห็นร่างกายพยักหน้ามั้ยเนี่ยพยายามรู้สึกกายไว้นะของคุณต้องดูกายถึงจะเหมาะ ขอบคุณค ่ ะ เบอร์6 ค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อนุตื่นเต้นอยู่ค่ะใจร ู ้ยังสั่นๆอยู ่อย่าให้มันหยุดก็แล้วกัน ค่ะหนูยังไม่เคยปฏิบัติค่ะหนูมาครั้งนี้ครั้งแรกอะค่ะ ปฏิบัติคืออะไรอ่ะปฏิบัติก็คือแค่เราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจเห็นกายเห็นใจทำงานนั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติ ค่ะเพราะหนูอยู่บ้านก็ได้ฟังธรรมะหลวงพ่อค่ะค่ะหนูก็อยากจะปฏิบัติดูจิตได้อยากจะให้หลวงพ่อ ใจลอยแล้วรู้สึกไหมใจลอยไปแล้ว ใจลอยค่ะใจสั่น นี่ก็รู้ไปใจหนีไปแล ้วอ๋อค่ะก็คอย อยากพูดแล้วเห็นไหมอยากพูดแล้วไม่เห็นเห็นไหมถ้าอยากขึ้นมาเราก็รู้ทันรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อย ๆ เนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมเริ่มตื่นแล้วรู้สึกไหม ค่ะขอให้หลวงพ่อชี้แน่ให้หนูด้วย โอ้ชี้ตั้งยาวแล้วยังมาขอให้ชี ้ นี่แหละใจที่ตื่นขึ้นมามันเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกไหมรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นจริงๆไม่งั้นมันเหมือนเราฝันทั้งๆ ที่ลืมตาฝันทั้งๆ ที่เดินอยู่เนี่ยฝันอีกแล้วรู้สึกไหมมาอื้อเลยที่ยังคิดไม่เลิกใจก็ยังไม่ตื่นหลับค่อยๆรู้สึกไปนะเวลาใจหนีไปคิดก็รู้ใจหนีไปคิดก็รู้ตอนนี้ใจหนีไปคิดแล้วเห็นไหมให้คอยรู้อย่างนี้นะ คร ับ เบอร์7ตื่นเต้นโอ้คนทุกคนร้อน กราบนมัสการหลวงพ่อครับเคยได้ไปส่งกันบ้านที่สุนทรีธรรมครับแล้วหลวงพ่อบอกว่ายังเพ่งอยู่แล้วให้ไปดูกายผมก็ไปดูก็คลายไปลงบ้างครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะช่วงตื่นเนี่ยจะเป็นสักชั่วโมงแรกเนี่ยจะชอบไปเพ่งลมหายใจแล้วก็ยังเป็นอยู ่ แต่มันก็จะคลายลงในเมื่อมันเผลอไปหรือมันอะไรไปครับ งั้นคนที่ติดเพ่งนะหัดเผลอซะบ้างเอาพูดจริงๆนะไม่ได้ทำให้หัวเราะเล่นหรอกเวลาพูดธรรมะนะธรรมะของจริงบางทีฟังแล้วตลกเคยมีนะพระองค์หนึ่งท่านเพ่งมากเลยเพ่งจนเครียดเส้นเลือดสมองจะแตกแล้วหลวงพ่อก็ชวนท่านคุยให้ท่านเผลอๆไปขนาดใดเผลอนะขนาดนั้นจะเลิกเพ่งงั้นหัดเผลอซะบ้างนะเผลอแล้วรู้สึกเผลอแล้วรู้สึกได้คะแนนไปเรื่อยๆถ้าเพ่งไปตลอดเวลาไม่ได้คะแนนอย่างตอนนี้หลงไปแล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมไปกดจิตให้นิ่งรู้สึกไหมนี่ไปกดมันปล่อยไปปล่อยมันเอาเลยกดใหญ ่คือเหมือนกับจะพยายามให้มันสบายครับแต่กลายว่า อย่าไปจงใจทำนะให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องจงใจนะให้รู้อย่างที่เขาเป็นไปเบอร์8 ขอบคุณครับ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ ก็ตื่นเต้น เห็นไหมความคิดเราหายไป ค ่ ะ เห็นไหมมันหายไปได้เอง ปฏิบัติ เห็นไหมเห็นไหมความคิดมันผุดขึ้นมาแล้ว ค่ะ เนี่ยคอยรู้ทันมันอย่างเนี้ยนะ ค่ะ ว่าไป คือพอสภาวะมันเกิดขึ้นอยู่อันนึงที่มันทำแล้วยังติดอยู่ก็คือเวลาไม่พอใจและเคืองใช่ไหมคะมันก็ยังอยู่ยาวนานแล้วก็พยายามจะไปกด นั่นแหละไม่เป็นกลางที่หลวงพ่อบอกว่ามันมีสองสเต็ปนะสเต็ปที่หนึ่งรู้เช่นรู้ว่าโกรธรู้ว่าเคืองสเต็ปที่สองจิตเราไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางจิตเราไม่เป็นกลางแล้วเราไม่ชอบเราอยากให้หายนึกออกไหม ค่ะ ก็ให้รู้ทันตรงที่อยากให้หาย ต้องยอมรับ ยอมรับถ้าเมื่อไรสภาวะทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเรานะเกิดขึ้นมาเราก็แค่รู้แล้วไม่ปฏิเสธหรือหลงเพลิดเพลินตามมันไปนึกว่ารู้อย่างเป็นกลางแค่นั้นใช้ได้แล ้ ว แต่มันยังอยู่ยาวนาน เห็นไหมไม่ชอบ อ ถ้าชอบก็รู้สึกมันสั้นไปอย่างเวลามีความสุขสังเกตไหมความสุขสั้นเกินไปเสมอความทุกข์นานเกินไปเสมอเพราะอะไรเพราะอยากให้ความสุขอยู่นานๆก็เลยรู้สึกสั้นความทุกข์นะอยากให้มันสั้นที่สุดเลยก็รู้สึกว่ามันนานนั่นแหละเพราะใจไม่เป็นกลาง แต่เพราะว่าระหว่างไม่พอใจก็คือมันอยู่ต่อหน้าเพื่อนหรืออยู่ต่อหน้าคนอื่นไงคะมันเลยเหมือนว่าต้องพยายามกดอารมณ์เพื่อจะไม่อ ย่าไปกดอารมณ์นะแต่สำรวมกายและวาจาทางใจเนี่ยไม่มีใครเข้ามารู้ของเราหรอกใจมันโกรธเราก็รู้ว่ามันโกรธไป แต่สีหน้ามันก็จะออกอะค่ะ ออกแล้วก็ต้องรับกรรมไป เราผิดนะเรามันออกทางกายทางวาจาละนะคุกคามเขาละอะไรเงี้ย คือหมายถึงว่าไม่พูดแต่ว่าสีหน้ามันออก นั่นแหละสีหน้ามันออกเข้าใจเราโกรธเราค่อยๆฝึกที่ใจเราเนี้ยคอยรู้ทันความโกรธในใจนะเราไปความโกรธในใจจะค่อยๆหายไปความโกรธที่รุนแรงยังไม่ค่อยมีน ะ เราจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่คนรอบๆตัวเรารู้สึกได ้แปลว่าเมื่อยอมรับแล้วเราก็ไม่ต้องดูตามแล้วใช่ไหมคะ ไม่ต้องอะไรนะ ไม่ต้องไปตามไม่ดูตามก็คือยอมรับว่าเออโกรธนะ เออยอมรับว่าโกรธ แล้วก็ไปแล้วก็ไม่ต้องไปดูไม่ดูต่อ ทำไมล่ะเราก็ดูไปสิเห็นว่าจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะเราเป็นแค่คนดูค่อยๆดูที่ความโกรธของเราอย่าไปดูคนที่ทำให้เราโกรธทำไมมันออกมาทางสีหน้าออกมาทางวาจาออกมาทางมือทางเท้าได้ทางปากได้เพราะเราไม่ได้ดูจิตเราไปดูคนที่ทำให้เราโกรธต่างหากงั้นต่อไปนี้ใจเราโกรธนะให้รู้ทันความโกรธที่ผุดขึ้นในใจนี้ความโกรธมันจะสลายตัวไปเองหน้าตาเราจะยิ้มย่องผ่องใสอยู่อย่างนั้นแหละค่อยฝึกนะต่อไปเราจะสวยกว่านี้ใครเข้าใกล้เราเขาก็จะมีความสุข บางทีมันก็คิดต่อค่ะว่าจะต้องทำยังไง ให้รู้ทันว่าคิดต่อเห็นไหมใจไม่เป็นกลางอยากให้ดีรู้สึกไหม หรือมีความรู้สึกว่าดูสภาวะถูกหรือเปล่าคือเหมือนว่าจริ งๆแล้วม ัน จะโกรธหรือไม่พอใจหรือว่าไปจ้องมันก็คือกลายว่ามันคิดแบบสามสเต็ปรวมกันเลยคือคิดต่อ กี่สเต็ปก็ตามก็รู้ลงปัจจุบันไปนะจะกี่ร้อยสเต็ปก็ไม่เป็นไรนะเกิดสงสัยขึ้นมาว่าที่ดูอยู่นี่ดูถูกหรือเปล่ารู้ว่ากำลังสงสัยอยู่นะรู้ลงปัจจุบันอย่างนี้ไม่ต้องไปค้นคว้าอดีตละรู้ลงปัจจุบันไปเลยเบอร์เก้า คุณค่ะกราบนมัสการค่ะได้มีโอกาสได้ส่งการบ้านกับหลวงพ่อเมื่อเร็วๆนี้เองที่ศาลาหลวงชินนะคะคราวนี้ก็ ดูออกไหมว่าจิตเราไม่เหมือนเดิม ค่ะดีขึ้น ดี รู้สึกค่ะ นะเนี่ยจิตที่มันตื่นแล้วเป็นอย่างเงี้ยมีความสุขรู้สึกไหม รู้สึกเจ้าค่ะ คนรอบๆตัวเราก็รู้สึกไหม ก็บางคนก็รู้สึกบางคนก็ไม่รู้สึกโดยเฉพาะลูกน้องเพราะว่าเขาก็คงต้องการสิ่งที่เขาคาดหวังไว ้โอ้ นะหนูก็คิดว่า เราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหรอกเราเป็นอย่างที่เราเป็น เจ้าค่ะก็รู้สึกมีความสุขขึ้นแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกก็พยายามที่จะทำในสิ่งที่ท่านได้แนะนำแต่ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นิดนึงว่าเผอิญว่าตัวเองก็ลิงสอนอัตสาหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ต้องเตรียมการสอนหรืออะไรนะคะก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะทำให้ถูกใจหรือว่าพยายามจะพรีเซนต์ออกมาให้กับคนอื่นรอบข้างรู้เนี่ยแต่บางครั้งก็คือแปลเจตนาผิดซึ่งทำให้เราซ่องหมองจริงๆก็เลยคิดว่า เราควรจะถอยออกมาไม่ทำดี เรารู้ทันก่อนนะก่อนจะถอยหรือไม่ถอยนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ปัจจุบันกำลังเศร้าหมองให้รู้ว่าเศร้าหมองอยู ่น ะ ก็เดี๋ยว รู้ปัจจุบันไป ค่ะรู้ปัจจุบันแล้วต่อด้วยทุกวันนี้ก็จะสวดมนต์แล้วก็ไหว้พระแล้วก็ทำแบบสมถะเวลาสองรอบซึ่งจริงๆแล้วก็คิดว่าจะต้องเป็นกำลังเพื่อจะทำต่อด้วยการวิปัสสนาเพราะว่าสิ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำได้เรื่อยๆคู่กันไปตลอด ได้ต้องทำคู่กันไปนะ ดีขอบคุณมากเจ้าค่ะ เอาให้เบอร์18ก่อนโลกนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้แหละ นมัสการหลวงพ่อค่ะรู้สึกตกใจ หลวงพ่ออยากสงสารเดี๋ยวหัวใจจะวายซะก่อนเอาว่าไป ค่ะก็มีโอกาสได้เริ่มฝึกดูจิตไม่นานมานี้นะคะประมาณ3เดือนแล้วก็ ทำไมเดินดูจิตไม่ได้เหรอต้องนั่ง แล้วก็เริ่มสวดมนต์แล้วก็หัดเดินจงกรมตอนแรกยังเดินไม่เป็นก็มีโอกาส เดินไม่เป็น เดินจงกรมแล้วรู้สึกไม่เห็นอะไรแล้วมีโอกาสได้ไปที่บ้านอารีมีพี่คนหนึ่งเขาสอนเดินจงกรมแล้วก็กลับมาเดินเริ่มรู้สึกว่า จริงๆนะถ้าพ่อแม่เราสอนเราเดินมาท่าไหนเราก็เดินท่านั้นแหละเดินด้วยความรู้สึกตัวนะทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวเรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดเลยนะ ค่ะตอนนี้รู้สึกตื่นเต้น อย่างเดินกลับไปกลับมานะแล้วก็ไปเพ่งตัวเองไว้แข็งๆนะไม่เรียกว่าเดินจงกรมหรอกเรียกว่าเดินทรมานตัวเองหรือเดินไปเดินมาแล้วใจลอยเขาเรียกเดินฟุ้งซ่านเดินเลื่อยเปื่อยไม่ใช่เรียกเดินจงกรมเราจะเดินไปช้อปปิ้งนะลงจากรถเดินจากที่จอดรถไปขึ้นศูนย์การค้าเราเห็นร่างกายมันเดินไปเรื่อยๆใจเราเป็นคนดูนี่แหละเรียกว่าเดินจงกรมงั้นจะดูแค่เปลือกนะต้องดูคุณภาพของมันด้วยแล้วไง แล้วก็พอเริ่มสวดมนต์หลังๆมันสวดมนต์แล้วรู้สึกว่ามีอาการปิติขึ้นมาบ้างแล้วก็ระหว่างนั้นโดยเฉพาะบทสวดอิติปิโสค่ะหนูจะรู้สึกว่าใจมันเย็นมันเหมือนมีน้ำมารด ให้ดูลงไปนะใจมันชอบด้วย ค่ะ ตรงชอบนี่เป็นโลภะที่เกิด ก็ตามรู้ว่าบางทีก็มีความรู้สึกชอบอยากให้มีสภาวะนั้นเกิดขึ้นหรือบางทีมันระหว่างสวดมนต์อยู่มันแวบไปคิดก็รู้ หลงแล้วหลงขณะนี้แหละรู้สึกไหม ค่ะ รู้สึกไว ้ค่ะอยากจะถามว่าหลวงพ่อเขายังจริตหนูนี้ดูจิตหรือดูกายเป็นหลัก ดูอะไรก็ได ้ เห็นอะไรดูอันนั้นแหละนะมันไม่ใช่จริตที่แบบชัดเจนแต่ละคนส่วนใหญ่นะจริตมันผสมผสานเพราะงั้นกายชัดก็รู้กายไปจิตชัดก็รู้จิตไปของคุณมันดูได้ทั้งคู่แหละ ค่ะแล้วบางครั้ง ใจลอยแล้วรู้สึกไหม รู้สึกค่ะ นะใจลอยรู้สึกว่าใจลอย ค่ะแล้ว คำอะไร นึกไม่ออกก็จะถามอะไร นึกไม่ออกก็ช่างมันนึกไม่ออกก็รู้ว่านึกไม่ออก ค่ะหลวงพ่อคะตอนนี้จิตเริ่มจะตั้งมั่นได้บ้างหรือยังคะ ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะ แล้วพอจะรู้ตื่นอ ย่าไปกดตัวเองไว้ ค่ะรู้ตื่นบ้างไหมคะ กล้าถามเราก็กล้าตอบนะยัง เหรออาการถามสุดท้ายนะคะเดี๋ยวพอดีรบกวนขอความเมตตา ทำไมมันไม่ตื่นเต็มที่รู้ไหม ค่ะไม่ทราบ เรายังบังคับตัวเองอยู่รู้สึกไหมเราบังคับตัวเองบังคับมากไป ตั้งใจมาก ตั้งใจมากไปนะอย่าตั้งใจมากความตั้งใจฟังแล้วดูโก้ดีดูว่าเป็นความดีที่แท้มันโลภะนะมันอยากให้เรารู้ทันว่าใจเราอยากจะดีอะไรเงี้ยรู้ทันลงไปเลย ค่ะพอดีมีโอกาสจะได้ไปปฏิบัติธรรมที่ผาซ่อนแก้วเดือนหน้าขอความเมตตาหลวงพ่อ ทำปฏิบัติได้ยังไงที่ผาซ่อนแก้วหลวงพ่อทำไม่เป็นหรอกหลวงพ่อปฏิบัติที่กายที่ใจเนี้ยไม่ได้ปฏิบัติที่ภูเขาหรอกแต่ถ้าร่างกายเราไปอยู่ที่ผาซ่อนแก้วเห็นมันสวยรู้ว่าสวยเนี่ยนะถูกแมลงมากัดตัวผู้พองขึ้นมาใจกังวลรู้ว่ากังวลเนี่ยคอยดูใจของเราไปเรื่อยๆ ค ่ะเบอร์17เบอร์17ดีใจเบอร์17 กับนมัสการครับคือผมอยากถามจริตของผมนะครับในการทำสมถะกับในการทำวิปัสสนานะครับควรใช้ สมถะของคุณมันไม่ลงง่ายหรอกจิตของคุณมันช่างคิดมากนะเพราะงั้นคุณใช้ปัญญานำสมาธิ จริตนิสัยคุณนะต้องดูจิตไปเลยนะคุณดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตนะจิตมันทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนดูออกไหมดูมันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวใจมันจะตั้งมั่นสงบขึ้นมาเองเวลาดูอย่ากระโจนลงไปดูนะดูห่างๆอย่ากระโดดลงไปดูเวลาของคุณดูนี่ยังกระโดดลงไปดูอยู่นึกออกไหมมันถลำไปดูห่างๆอย่าถลำลงไปนี่เนี่ยถลำอย่างเนี้ยขณะนี้จิตถลำลงไปเนี่ยลงไปอีกแล้วรู้สึกไหมอย่างนี้ไม่เอานะถ้าจิตถลำให้รู้ว่าจิตถลำลงไปให้รู้ทันจิตตัวเอง โดยคือถ้าเกิดทำให้มันตั้งมั่นมานี่ไม่ อย่าไปทำ ไม่ได้ มันตั้งของมันเอง ต้องดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ดูความไม่ตั้งมั่นไปถ้าเราเห็นจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะนะเรียกว่าคณิกะสมาธิตั้งชั่วขณะเท่านั้นไม่ตั้งนานเนี่ยจิตไหลไปคิดแล้วรู้สึกไหมถ้าเรารู้ว่าจิตไหลไปคิดจิตก็จะตั้งขึ้นมาแวบหนึ่งอ่ะไป คนต่อไป กราบนมัสการพระคุณเจ้าใช่ไ หมโอ้เรียกเพราะฝั่งแล้วที ่ คือโยมตามดูอยู่ก็ไม่มีข้อสงสัยอยากให้พระคุณเจ้าวิจารณ์ด้วยใช่ ไหมอย่าไปกดมันไว้นะไอ้ที่ว่าดูยังจงใจดูยังกำหนดอยู่ยังจงใจอ่ะให้รู้เล่นๆรู้สบายสบายเนี่ยตอนนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหม ทราบจ้า จิตไหลไปคิดเราก็รู้ว่าไหลไปคิดนะจิตวิ่งมาที่หลวงพ่อก็รู้ว่าวิ่งมาที่หลวงพ่อนะ ใช่ค่ะ เนี่ยจิตไปทำอะไรเราก็แค่รู้ทันไม่ต้องรู้ตลอดเวลานะถ้ารู้ตลอดเวลาอยากจะรู้ตลอดเวลาจะกลายเป็นการเพ่งแล้วเรารู้ตามที่รู้ได้นะทีแรกนานๆจะรู้ทีนึงค่อยฝึกไปต่อไปมันจะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่างนี้จิตหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม ทราบเจ้าค่ะ เนี่ยจิตหนีไปคิดแล้วก็คอยรู้หนีไปคิดแล้วก็รู้ฝึกอย่างนี้นะต่อไปสติจะเร็วมากเลย เจ้าค่ะ เอาไปเบอร์18 นมัสการพระคุณเจ้า เนี่ยเบอร์อะไรล่ะเอาเบอร์10เขากลุ้มใจจะแย่แล้วแทบจะลุกขึ้นประท้วงแล้ว กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือโยมไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นการสร้างความรู้สึกตัวหรือเปล่าคะหลวงพ่อ จงใจนิดหน่อยยังประคองความรู้สึกตัวอยู่อย่าไปรักษามัน ค่ะ เบอร์11 นมัสการหลวงพ่อค่ะฟังซีดีหลวงพ่อมาเกือบ2ปีแล้วค่ะไม่ทราบว่าดูจิตถูกหรือเปล่าเพราะว่าคิดว่าตัวเองติดเพ่งแล้วก็ไม่เป็นกลางอะค่ะ เริ่มดูเป็นแล้วถ้าเราเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางเนี่ยแหละเรียกว่ารู้ได้ตรงความจริงแล ้ ว แต่ว่าก็ยังเหมือนจะติดสุขอะค่ะถูกเราชอบในสิ่งที่ ติดมีความสุขไม่เป็นไรความสุขไม่ใช่กิเลสแต่ถ้าเราชอบในความสุขนะเป็นโลภะให้เรารู้ว่าใจมันชอบ แล้วก็ยังไม่เคยปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะต้องปฏิบัติในรูปแบบไหมคะเพราะรู้สึกว่าจิตใจบางท ีง่ายง่ายนะไปหัดไหว้พระสวดมนต์อะอรหังสัมมาอะไรเงี้ยนะสวดมนต์ไปแล้วสังเกตจิตไปอรหังสัมมาจิตหนีไปคิดแล้วรู้ว่าจิตหนีไปคิดสัมพุทโธภควาจิตหนีไปคิดอีกแล้วรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดฝึกจนกระทั่งจิตมันหนีไปคิดเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้น นะแล้วที่เมื่อกี้หลวงพ่อแนะนำพี่เขาค่ะว่า เรากระโจนลงไปคลุกกับจิตนะคะหรือไปเหมือนกับการปรุงแต่งจิตไหมคะ ไม่เหมือนหรอกกระโจนลงไปเนี่ยเกิดจากอยากจะดูให้ชัดๆอยากจะดูให้ชัดเลยกระโดดลงไปจ้องใส่มันจิตเลยไปเคลื่อนไปเกาะอยู่ตรงที่เราไปจ้องแล้วก็ไปแช่อยู่ตรงนั้นนะ เพราะบางทีคิดว่าตัวเองติดเหมือนบัญญัตินะคะเพราะว่าฟังซีดีหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเวลาเรารู้เนี่ยจิตจะตื่นแล้วก็จะเหมือนเบิกบานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะต้องคิดว่าจะต้องรู้ให้บัญญัติให้ได้ว่าสิ่งที่คิดนี่คืออะไร ให้รู้ว่าอยากรู้นะรู้เท่าที่มันมีไม่ต้องไปรู้อย่างที่มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้ารู้นั้นไปนะเอาเบอร์12 การมรสการหลวงพ่อครับตอนนี้แต่ละวันนี่จะรู้สึกว่ามีสติรู้ตัวได้บ่อยครั้งขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นกิเลสได้บ่อยขึ้นแต่ละครั้งที่เห็นเนี่ยจะเห็นเป็น2ตัวเสมอคือกิเลสแล้วก็ความยินดียินร้ายต่อเนื่องเกิดดับกันเหมือนนรกขึ้นนะครับรบกวนเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติตอนนี้เนี่ยถูกต้องแล้วหรือไม่อย่างไรครับ ปฏิบัติน่ะถูกแล้วนะแต่บอกหลวงพ่อซิจิตขณะนี้เป็นยังไง ตื่นเต้นครับ กดเอาไว้ดูออกมั้ย ใช่ครับ ใช้ได้แล้วสอบผ่าน กลับขอบพระคุณครับ ดูเป็นแล้วนี่ดูเป็นแล้วไปดูเรื่อยๆเห็นไหมมันเป็น2สเต็ปที่หลวงพ่อบอกทีแรกเห็นสภาวะนะแล้วมันก็ยินดียินร้ายขึ้นมาเราก็รู้ทันมัน นมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาเพิ่งไปฝึกดูพองยุบนะคะแล้วก็เดือนนี้เพิ่งฝึกดูจิตอยากให้หลวงพ่อช่วยให้คำแนะนำค่ะ แล้วเดือนต่อไปจะดูอะไรคือการปฏิบัติเนี่ยนะอย่าไปติดที่รูปแบบจะดูพองยุบจะพุทโธจะรู้ลมหายใจจะรู้อิริยาบถ4จะขยับมือทำจังหวะอะไรนี้ก็เหมือนกันหมดความต่างของรูปแบบไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกใครถนัดรูปแบบอะไรก็ใช้รูปแบบอันนั้นเพียงแต่ต้องมีสติที่แท้จริงต้องมีสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตอย่างแท้จริงเนื้อหาสาระของการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่เปลือกหรือรูปแบบนะแต่อยู่ที่คุณภาพที่จิตไปรู้นั่นเราต้องฝึกจนสติที่แท้จริงเกิดขึ้นสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นหัดดูสภาวะไปเรื่อยนะเช่นร่างกายมันพองก็รู้ร่างกายมันยุบก็รู้เป็นแค่คนดูของคุณไม่ได้เป็นแค่คนดูคุณลงไปเพ่งมันด้วยไปเพ่งจนกระทั่งมันนิ่งกว่าความเป็นจริงถ้าเมื่อไรเราภาวนาแล้วจิตของเรานิ่งกว่าความเป็นจริงนิ่งกว่าปกติแสดงว่าผิดแล้วแสดงว่าเพ่งไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกดจิตให้นิ่งนะปล่อยจิตให้ทำงานแล้วเราก็ตามดูความเปลี่ยนแปลงไปหรือเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบใจเราเป็นแค่คนดูอย่าให้ลงไปเพ่งอยู่ที่ท้องของคุณยังไปเพ่งอยู่ที่ท้องอยู่นะงั้นรู้เล่นๆดูอยู่ห่างๆเห็นร่างกายพองร่างกายยุบอย่างนี้ก็ได้เห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นแค่คนดูอยู่อย่างนี้ใช้ได้ทั้งนั้นเลยรูปแบบไม่สำคัญหรอกสำคัญที่คุณภาพในการรู้นะแล้วเราเรียนให้ได้คุณภาพนะเรียกว่าได้เนื้อในของมันเปลือกเนี่ยไปเลือกเอาตามถนัดคนไหนถนัดกรรมฐานอะไรก็ใช้กรรมฐานนั้นแต่ต้องทำให้ถูกนะถ้าทำผิดก็ผิดเหมือนกันถ้าทำถูกก็ถูกเหมือนกันหลวงพ่อยกตัวอย่างนะอย่างรู้ลมหายใจบางคนรู้ลมหายใจนะรู้ลมหายใจได้นิดเดียวก็เผลอไปคิดอะไรต่ออะไรเลยนี่อย่างที่หนึ่งรู้แล้วหลงไปเลยพวกที่สองพอไปรู้ลมหายใจนะจิตไปจ่ออยู่ที่ลมหายใจจิตเคลื่อนไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจอันนี้เป็นสมถะนะไปเพ่งลมพวกที่สามเนี่ยเวลาหายใจอยู่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูพวกนี้กำลังเจริญปัญญานะโดยการรู้กายว่าเห็นกายนี่มันไม่ใช่เราหรอกกายมันกำลังทำงานของมันเองร่างกายมันหายใจของมันเองเราเป็นคนดูพวกที่สี่รู้ลมหายใจอยู่นะแล้วจิตแอบไปคิดก็รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ว่าจิตไปเพ่งจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตมีปีติมีสุขมีอะไรขึ้นมาก็รู้ทันจิตพวกนี้ดูจิตอยู่แม้แค่รู้ลมหายใจนะก็ทำได้สี่แบบที่หนึ่งคือหลงไปเลยแบบที่สองเพ่งเอาไว้แบบที่สามรู้กายแบบที่สี่รู้จิตเวลาเราดูท้องพองยุบก็ทำได้4แบบเหมือนกันดูท้องพองยุบแล้วหนีไปคิดเรื่องอื่นเลยนะก็หลงไปนี่แบบที่1ไม่ได้เรื่องเลยไม่มีทั้งสมถะและวิปัสสนาแบบที่2จิตจ่ออยู่ที่ท้องเพ่งอยู่ที่ท้องเป็นสมถะแบบที่3เห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบใจเราเป็นคนดูอยู่ห่างๆดูอย่างสบายๆนี่เจริญปัญญาเห็นกายมันทำงานอยู่แบบที่4เห็นท้องพองยุบนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งใส่ท้องก็รู้จิตไปทำอะไรก็รู้นี่กำลังดูจิตอยู่ทำวิปัสสนาดูจิตอยู่ทำได้4แบบขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็เหมือนกันนะขยับไปแล้วใจลอยหนีไปเลยนี่หลงไปไม่มีสมถะไม่มีวิปัสสนาพวกหนึ่งขยับแล้วก็เพ่งใส่มือไว้เพ่งใส่มือไว้นี่ได้แต่สมถะอีกพวกหนึ่งขยับไปนะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่ตัวเรานี่เดินวิปัสสนานะดูการรู้กายอีกทีนึงขยับดูจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งใส่มือก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้นั่นทำวิปัสสนาดูจิตอยู่งั้นกรรมฐานแต่ละอันเนี่ยแยกออกไปได้4แบบนะแบบ1หลงไปเลยแบบที่2ไปเพ่งเอาไว้แบบที่3รู้กายแบบที่4รู้จิตนะไปดูเอานะค่อยๆดูเอาเวลาที่เราปฏิบัติส่วนใหญ่ไปเพ่งถ้าไม่เผลอก็เพ่งมีอยู่เท่านั้นเองไม่ค่อยยอมรู้หรอกไปฝึกเอาต่อไป กับนมัสการพระอาจารย์ค่ะคือปกติแล้วจะเผลอแล้วก็บางทีไม่ค่อยรู้ตัวค่ะ ถ้าเผลอก็ไม่รู้ตัวถูกแล้ว จะเผลอนานแล้วก็บางทีเผลอแล้วก็คิดไปแบบเรื่องที่ความผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะทำให้กังวลต่อแล้วก็ กังวลเกิดขึ้นรู้ลงปัจจุบันไปเลยจิตนี้ไปคิดเราห้ามไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาจิตจะคิดห้ามมันไม่ได้คิดไปตั้งนานแล้วสติก็ไม่เกิดก็สั่งให้สติเกิดไม่ได้เพราะสติก็เป็นอนัตตาแต่ว่าพอมันคิดไปแล้วจิตกังวลขึ้นมารู้ว่าจิตกังวลแค่นั้นก็ยังดีได้คะแนนตอนนี้แหละ ค่ะเราที่เป็นอยู่อะค่ะเป็นยังไงบ้าง อะไรนะ ที่เป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะ ยังกดอยู่นะ ยังกดอยู่รู้เล่นๆไปรู้สบายๆรู้ไปแล้วเวลาภาวนาใจยังไม่ค่อยตั้งมั่นนะเราก็รู้ว่าใจเราไม่ตั้งมั่นดูออกไหมใจมันกระจายออกไปข้างนอกนะจิตมันกระจายกว้างๆออกไปเราก็รู้ว่าจิตมันกระจายไปรู้อย่างที่เขาเป็นนะเอามีอีกไหม ไม่มีค่ะ ไม่ใช่คนอื่นอ่ะมีอีกไหม กราบนมัสการท่านอาจารย์ค่ะเป็นครั้งแรกที่มาฟังท่านอาจารย ์รู้เรื่องไหม ก็รู้อย่างนึงว่าได้ทำบ้างแต่ว่าไม่ค่อยจะเห็นไม่ค่อยจะเห็นอะไรชัดเจน ของโยมนะรู้ร่างกายไปนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะใจเราเป็นคนดูไปเรื่อยเหมือนเราเห็นคนอื่นกำลังเดินคือคนอื่นกำลังนั่งนะดูกายบ่อยๆเดี๋ยวจะเห็นจิตชัดขึ้นทีหลัง แล้วตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแบบที่สองที่ท่านอาจารย์พูด ใช่คนทำสมาธิส่วนมากจะเป็นมิจฉาสมาธิเกือบทั้งหมดเลยไปเพ่งเอาไว้นะเพ่งบังคับจิตให้นิ่งนะก็ดีเหมือนกันนะดีกว่าฟุ้งซ่าน แล้วเราจะถอยออกมาจากตรงนั้นยังไง เราก็อย่าไปทำสิเราเดินให้เยอะๆนะแทนที่เราจะไปนั่งแล้วก็จิตรวมไปนิ่งจ่อนิ่งๆเพลินๆอยู่งั้นนะเปลี่ยนมาเดินเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินสบายๆเดินแล้วเห็นร่างกายมันเดินหรือทำงานบ้านก็ได้นะทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรนี่เห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆก่อนหลวงพ่อมานี่สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะมีพระมาจากเชียงใหม่มาจากวัดอุโมงมาทั้งทีมหนึ่งเลยจากวัดอุโมงภาวนาดีๆขึ้นมาหลายองค์มีองค์นะที่ดีกว่าเพื่อนเลยวิธีภาวนาของท่านนะคือกวาดวัดเนี่ยท่านไม่ได้ไปนั่งทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้นะเพราะท่านยังไม่พิการท่านยังเดินได้อยู่ท่านอาชีพหลักของท่านคือกวาดวัดกวาดใบไม้ท่านเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆใจของท่านเป็นคนดูเห็นร่างกายมันกวาดวัดนะใจเป็นคนดูกวาดไปกวาดมาชักเหนื่อยแล้วชักหงุดหงิดชักร้อนแล้วหงุดหงิดเลยเนี่ยท่านรู้ทันใจที่หงุดหงิดไหมร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตใจมีความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาก็รู้สึกฝึกง่ายๆอย่างนี้แล้วดี ค่ะขอบพระคุณ เหลือเวลานิดหน่อยมีแถมป่ะยกช้ากว่าเขานะทางโน้นก็ยกเร็วกว่ามีสองคน กราบนมัสการหลวงพ่อ แป๊บหนึ่งนะโยมซีกเนี้ยรู้สึกไหมใจเราลอยมาฟากนี้รู้สึกไหมส่วนใหญ่นะใจให้มันอยู่ตรงนี้ให้เรารู้ทันนะแต่บางคนหนีออกนอกธรรมศาสตร์ไปแล้ว เอาว่าไป ค่ะมีคำถามจะถามหลวงพ่อค่ะว่าการภาวนาก็คือการตามรู้กายและกระใจในปัจจุบันใช่ไหมคะ ใช่ค่ะมันมีความต่างกันนิดนะเวลารู้กายเนี่ยจะรู้ลงปัจจุบันเป๊ะๆ เลยเช่นกำลังเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรู้ลงปัจจุบันแต่ดูจิตจะเป็นการตามดูเช่นจิตมันเผลอไปคิดมันเผลอก่อนแล้วรู้ว่ามันเผลอมันโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่ามันโกรธแต่ต้องทันทีนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้อย่างนี้ใช้ไม่ได ้ค่ะแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าก ดเอาไว้รู้สึกไหมกดจะแย่แล้ว ค่ะตื่นเต้นด้วยค่ะ ตื่นเต้นแล้วไปกดไว ้ เอาไปข้างหลัง ขอบคุณค่ะหลวงพ่อ คนข้างหลังได้ใช้ได้แล้วไม่ต้องถามหรอกที่ภาวนาอยู่น่ะดีแล้วล่ะเอาให้ถามก็ได้ นะนิดนึงค่ะคือจะสังเกตได้ยังไงคะว่าที่ตอนนี้มันเป็นตัณหาหรือมันเป็นฉันทะอะคะ สงสัยรู้ว่าสงสัยไม่มีปัญหาเลยรู้ลงปัจจุบันไปเลยต่างกันแค่ชื่อหรอกจะเป็นกุศลหรืออกุศลนะเกิดแล้วก็ดับเท่ากันไม่ใช่ตัวเราเท่าๆกันนั่นเราไม่ได้ฝึกเอาอะไรหรอกฝึกให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นฝึกแค่นั้นเองนั่นไม่ต้องไปวิเคราะห์หรอกนะว่าตอนนี้เป็นตัณหาหรือฉันทะแค่เห็นสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเห็นเท่านี้พอแล้ว มันเป็นความเท่าเทียมกันอยู่แล้ว มันเท่าเทียมกันอยู่แล้วเราต่างหากไปให้ค่ามันที่ไม่เท่ากันว่าทุกสิ่งนะจะเป็นกุศลหรืออกุศลจะเกิดแล้วก็ดับสอนไตรลักษณ์เท่าๆกันแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้ยุให้ทำอกุศลนะถ้าเรามีสติอยู่ทำอกุศลไม่ได้นะพอแล้วมั้งหรือไงจูนว่าไป ในนามของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์และท่านผู้ที่มาฟังธรรมในวันนี้นะคะจะขอโอกาสเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายทายธรรมค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะตั้งกุศลเจตนาร่วมกันค่ะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปาโมโชขอพระอาจารย์จงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัว ตราบสิ้นกาลนานเทอญ ยถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตูสัพพาโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลัง สาธุ หัดนะภาวนาไปฟังซีดีหลวงพ่อเพิ่มนะค่อยๆฟังไปพอเข้าใจเนี่ยจิตจะตื่นอย่างรวดเร็วเลยคนไหนที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยการภาวนาที่เหลือจะง่ายแล้วยากมากเลยที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแต่ไม่ยากเลยที่คนที่ตื่นแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้นะงั้นฝึกไปเรื่อยจนตื่นนะนี่พูดด้วยความหวังดีเลยล่ะ